सहोवाच अक्षराधिकरण है। इस पर ब्रह्मसूत्र में दो अधिकरण है, अभिवदंती तक का लेकर एक है अक्षराधिकरण, 1-3-10 से 12 तक। और अस्थूल मनोन इत्यादि को लेकर के उभयलिंगाधिकरण, उभय लिंगाधिकरण 3-2-11 से 21वें तक 11 सूत्रों में। उभय लिंगाधिकरण 3-2-11 से 21, अक्षराधिकरण 1-3-10 से 12 तीन सूत्रों में। दो अधिकरण बना हुआ है, इस पर ब्रह्म सूत्र में विशेष विचार किया, अक्षर शब्द का अर्थ किया है और असल मानव से क्या माना जाए इस चीज का जो निर्णय वहां है वही यहाँ पर भी आएगा। विचार देखिए भाषा में आएगा, मंत्रार्थ ऐसा है, सहोवाच स याज्ञवल्क्य क्या उस याज्ञवल्क्य ने हवाच उसने कहा एतद्वै तत्, जो पहले मैं तुमको विचार करते सुनाया था उस ब्राह्मण में, चाकरण के ब्राह्मण में, वह एतद् शब्दार्थ है। एतद् माने जो उशस्त ब्राह्मण में कहा हुआ त्वम पदार्थ, त्वम पद का लक्ष्य, और वही यह है तत् जो कि कहोल ब्राह्मण में बाद में निर्णय किया गया तत् पदार्थ का स्वरूप है। वो क्या है? वो अक्षर है। पूर्व ब्राह्मणों में भी हमने इसी का कथन किया, लेकिन वो अस्पष्ट होने के नाते पुनर्विवेचन करता हुआ सगुण सोपाधिकता से आरंभ करके निरुपाधिक की ओर कथन करने जा रहा। सोपाधिक से निरुपाधिक ओर ले जाते वक्त भी पहले तर्क प्रदान करके विचार हुआ, फिर आगम प्रदान करके विचार हुआ, वह सोपाधिक स्वरूप को विचार करने के बाद अब पुनः आगम प्रदान निरुपाधिक स्वरूप का चिंतन हो रहा है। इसे कहते हैं वह जो उशस्त्र ब्राह्मण में कहा हुआ ही यह है, या तो एतद् गा अहम अर्थ में लेना है ना, यह जो उशस्त्र ब्राह्मण में वही वह जो कहोल ब्राह्मण में कथित अक्षर तत्व से कहा जाता है गार्गी। और मैं कहता हूं ये बात नहीं, ब्राह्मण अभिवदन दोनों दोष दूर कर दिया। दो दोष आया था ना यहां पर, राज्य अप्रतिपत्ति या विप्रतिपत्ति। अप्रतिपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि भाई ब्राह्मण ऐसा बोलते हैं, इसे मैं जानता हूं इसलिए प्रतिपत्ति है मेरे पास। लेकिन विप्रतिपत्ति भी इसलिए नहीं है क्योंकि जो है ब्राह्मण लोगों का कथन है, उसे विप्रतिपत्ति भी खत्म हो गई, विरुद्ध प्रतिपत्ति भी नहीं है। तो अपने ऊपर आए हुए दोनों दोषों को इस तरह से वह दूर कर लिया। न तो मैं अवाच्य का कथन कर रहा हूं कि ब्राह्मणों का कथन करने का अनुवाद कर रहा हूं, इसमें अवाच्य का वचन कथन नहीं हो रहा है, अतएव विप्रतिपत्ति नहीं। और मैं जानता ही नहीं इसलिए अवाच्य करके मौन रह जाता, वो भी अप्रतिपत्ति दोष आता, वो भी नहीं है। इसलिए ब्राह्मण अभिवंती से शब्दों के माध्यम से उसने दोनों ही दोषों को दूर कर लिया, अनुवाद करने के कारण से अवाच्य का कथन नहीं हुआ, विप्रतिपत्ति नहीं रहा। और जो अनुवाद मैं कर रहा हूं उसका ज्ञान मेरे को है, अतएव मेरे के अंदर अप्रतिपत्ति भी नहीं। यदि अप्रतिपत्ति होती तो मैं उसका अनुवाद ही कैसे करता, ब्राह्मण लोग ऐसा बोलते ये भी नहीं मालूम होता। आज एक शब्दावली है, इन दोनों दोष दूर कर दिया। वह अक्षर तत्व कैसा है? गार्गी तो पूछी नहीं, अपने तरफ से जवाब देने लग गए। वह अक्षर अस्थूल है, अनन्य है, अरस्व है और अदीर्घ है, अतः परिमाण से रहित है। ये चारों परिमाण वाचक है, स्थूल अनु रस्व दीर्घ, चारों का निषेध करने का तात्पर्य है परिमाण शून्य है। और परिमाण क्या है? वस्तु का धर्म है, अर्थ वस्तु तो परिच्छेद से रहित हो गया। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं, कहते हैं कि उसको और दूर करने के लिए अलोहितम अस्नेहम, अग्नि और जल को दूर किया, अच्छायम पृथ्वी, आत्मो अवायवाकाशम, आत्मा से तमरूपी भाव पदार्थ का निषेध कर दिया, और वायु और आकाश इसे पांचों तत्वों को ले लिया, बीच में जो है तम को जोड़ लिया गया है क्योंकि उसको भी हम पृथक पदार्थ ही मानते, अभाव रूप नहीं मानते, असंगम। और कैसा है वो? जिसलिए पांच भौतिक स्वरूप नहीं है और इनके साथ संबंध भी नहीं है। कोई कह सकता ना पांच भौतिक स्वरूप नहीं है, वैसे परिमाणों वाला नहीं है किंतु परिमाण रूप ही है वो, इसे सब निषेध में क्या है, उससे बिन उसके सदृश का भी निषेध हो गया। परिमाण वाला भी नहीं है, परिमाण स्वरूप भी नहीं है, भूतो वाला भी नहीं है, भूतों का स्वरूप भी नहीं है, अतः वो असंग है। यह असंग से ज्ञापित हो गया। संग वही होता है जहां पर दो हो और उसका परस्पर संबंध हो। कहते ठीक है गुणों वाला नहीं है, इन गुण रूप मान लो नहीं, अगंधम अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवाग अमनो, इनसे क्या कर दिया गुणों का खंडन कर दिया। ये सब गुण है ना, गंध अचक्षुष में चक्षु देख रहे क्यों, रूप श्रोत्र में अश्रोत्र में शब्द, अवाक बने कर्मेंद्र का भी निषेध, मन का विषय का भी निषेध, मन के गुण का भी निषेध कर दिया। अतेजस्तम और क्या कहते हैं, अतेजस्तम ठीक है भले ही ऐसा हो लेकिन सूर्य के समान प्रकाश वाला होगा, वो उसकी वृत्ति निकलती होगी। जैसे कोई कहते हैं इंद्रिया नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों का वृत्ति रूप है, स्वयं इंद्रिय नहीं है, इंद्रियों का विषय भी नहीं है, लेकिन इंद्रियों से उत्पन्न वृत्ति रूप मान लो उस आत्मा को, लेकिन वृत्ति रूप भी नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश क्या किरण आते ही नहीं, किरणों वाला है वो, स्वप्रकाश है, सूर्य प्रकाश स्वरूप भी है सब बोलते हैं, किरणों के माध्यम से वो ग्रहण करता है, अतः किरणों वाला है, रश्मिवान है, अंशमान है। तद्वत क्या यह आत्मा भी अंशमान है, तेजस्वान है वो, कहते न अतेजस कम वृत्तिमान भी वो नहीं है, अर्थात वृत्तिमान भी नहीं वृत्ति रूप भी नहीं, खंडन हो गया। अप्राणम अमुखम, अप्राणम अर्थात जो प्राण वाला भी नहीं है, प्राण रूप भी वो नहीं है, न तो मुख वाला है, ये द्वार का तात्पर्य मुख, मुख से तात्पर्य ये मुख से नहीं, किंचित द्वार, कोई भी द्वार को हम मुख शब्द कहते हैं, है कि नहीं, छेद है गड्ढे हैं वहां पर, गड्ढे के मुख में मत डालो हाथ, बोलेंगे ना सांप अंदर होगा क्या पता, उसे मुख ही कहा जाता है। माने कोई भी चीज हो प्रवेश का जो माध्यम बन जाए जो, उसको हम द्वार को मुख शब्द कह देते हैं। इसी प्रकार ये जो आत्मा है अक्षर है, ये किसी का द्वार भी नहीं है, अरे किसी को प्राप्ति का साधन भी नहीं है, अमात्रम वो माप वाला नहीं है, वो किसी भी प्रकार से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब वाला गहराई वाला नहीं था, तो पहले खंडन हो गया, न मोटा है ना दुबला है, लेकिन 10 लीटर 20 लीटर में गिन नाप हो सकती है उसकी, अरे लंबाई चौड़ाई नाप नहीं कर सकते, जैसे पानी का लंबाई चौड़ाई नाप सकता है कोई नहीं, वो लीटरों में नापी जाएगी, लेकिन किलो में नापा जाए, आजकल दूध भी किलो में हो गया, लीटर लीटर गया, पानी भी किलो में हो गया 1 किलो, तो कहते वो भी नहीं, अमात्रम किसी भी प्रकार का माप का विषय नहीं हो सकता है, अमात्रम अनंतरम अबाह्यम, उसमें न तो कुछ अंदर है न तो कुछ बाहर, उस आत्मा के भीतर भी कुछ नहीं है, उस आत्मा के बाहर भी कुछ नहीं है, न अंदर न बाहर, अर्थात अंत बाह्य भेद का कारण होता उपाधि, उनका भी निषेध कर दिया, सर्वोपाय निषेध कर रहे हैं। कहते चलो खाता पिता तो होगा आत्मा, कर्तृत्व भोक्तृत्व तो होगा, कहते न तदस्नाति किंचन, न तदस्नाति कश्चन, किंचन हमने भोक्तृत्व निषेध, कश्चन हमने कर्तृत्व का निषेध कर दिया। वह न स्वयं कुछ खाता है न उसे कोई खाता है, उसे कोई खाने लग जाए तो क्या हो गया, वो विषय हो जाए, कर्म हो जाएगा, असल में खाने लग जाता है तो कर्ता हो जाता है, आते हो ना भोग्य है वो ना भोगता है वो, उभय का निषेध हो गया। तात्पर्य है कि सर्व विशेषण से रहित है, समस्त विशेषण से रहित अद्वितीय अक्षर तत्व है। भाष्यकार कहते देखिए तद दोष द्वयम परिजिहीर्षन आ अप्रतीति विप्रतिपति दोनों दोषों को परिहार करने की इच्छा से याज्ञवल्क महाराज जवाब देते हैं, सहवाच याज्ञवल्क एतद्वै तद यत् पृष्ठवती असी, यही है वह एतद्वै, मैंने देखो टीका टिप्पण, उशस्त प्रश्नोक्तम साक्षी चैतन्य त्वं पद लक्ष्यम, जो तुम को अलग कर दिया साक्षी चैतन्य त्वं पद लक्ष्यम, वो एक पद है उसको ठीक कर दो, त्वं पद लक्ष्यम, टिप्पण नंबर 2, तम पदरक्षम चैतन्य तम ऐसे जाति वर्ग में ही पाठ करना उसको, साक्षी चैतन्य तम पदरक्षम एतत्पद निवक्षित। और कहोल प्रश्नोक्ता तत्पदार्थ अथ तत्शब्दार्थ, या अनंतर में जो तद ना एतद्वय तत्, एतत् से उषस्थ का लेना तम पदार्थ का लक्ष्य और तत्शब्द से तत्पदार्थ का लक्ष्य भूत तत्व को ले लेना। कार्य कारण विनिर्मुक्तम अद्वयम स्व प्रकाशम असंगम वस्तु ज्योति तुम वही शब्द की वदंती, वही क्यों लाया बीच में एतत् तत् कहे थे तदे तत् ऐसे कह दो वही क्यों घुसाया, कहे कार्य कारण से विनिर्मुक्त अद्वय स्व प्रकाश असंग वस्तु यह है, इस बात को द्योतित करने के लिए वही शब्द का प्रयोग किया है। यत् पृष्ठवती जो तुमने पूछा है वही यह है जो पूर्व में कथन हो चुका है। कसिन खुले आकाश हो तो सप्रत, किसमें आकाश हो तो प्रोत कर, तुम्हारा जो प्रश्न है ना उसका जवाब तो मैंने पूर्व में ही दे चुका हूं, लेकिन मैंने लक्षित कर दिया था तुम ग्रहण नहीं कर पाई समझ नहीं पाई। जो उससे वार्तालाप हो रहा है कहल से वो तो वही तो थी, बाद उसने प्रश्न पूछा है इसलिए, लेकिन समझी नहीं है इसलिए हम तुमको अपने हिसाब से दोबारा तुमको उसी हिसाब से कहेंगे जो तुम समझ लो। किम तत् किसमें वो तो प्रोत अक्षर वाक्षर ये न क्षियते न क्षर दिवा दिवा अक्षर ये न क्षियते न क्षर दिवा यदि अक्षर, जिसका कभी क्षय ना हो और क्षरण भी ना हो। क्षय और क्षरण दो भिन्न चीजें हैं। क्षय होता है जो जैसा वैसे दिखता है लेकिन धीरे धीरे अंदर अंदर खत्म होता है, और क्षरण होता है जो खाली होता है दिखाई दे, जैसे आप पानी है टंकी से गिर रहा है टप टप जा रहा है तो क्या होता है टंकी का पानी घटता हुआ दिखता है। दोनों से रक्षित क्या इसलिए अव्ययम, दोनों में व्यय है, क्षय हो रहा हो तो भी व्यय है, क्षरण हो रहा हो तो भी व्यय हो रहा है, अतएव अव्यय है वो, ये सिद्ध करना है। दोनों का निषेध कर दिया इसे, इस पर दो व्युत्पत्ति की, न अक्षयते न क्षरति वाइति अक्षरम प्रत्येक अभिनम ब्रह्मैव तदक्षरम इति ब्राह्मणा अभिवदन्ति, कहने का तात्पर्य प्रत्येक सभी ब्रह्म ही है वह अक्षर, तो जैसे ब्राह्मण लोग कहते हैं तदक्षरम ही गार्गी ब्राह्मणा ब्रह्म विदो अभिवदन्ति। ब्रह्म ब्राह्मण से जातिता नहीं वर्णता कर्मता आश्रमता नहीं किंतु कह दिया ब्रह्म ज्ञानी है वो, ब्रह्म विदो अभिवदन्ति ब्रह्मविद्ता को ब्राह्मण कह दिया, जिसने ब्राह्मण्यता को प्राप्त किया, जिसको पूर्व में कहा था ब्राह्मण्य क्या चीज है निध्यासन का लक्ष्य होता जो स्वरूप अनुभूति है तत्सम्पन्नता ही ब्राह्मण्यता, तद्वान का नाम ब्राह्मण तारस ब्राह्मण अभिवंती अर्थात ब्रह्म विदो अभिवदन्ति। ब्राह्मण अभिवदन कथन ही ना, इस मुख से क्या कर दिया यज्ञ ने बच गया दोनों दोषों से, ब्राह्मण का अभिवदन है ये, ऐसा कहते हुए क्या किया यज्ञ ने नाहम अवाच्यम वक्ष्यामि न च न प्रतिपद्य मित्यम दोष दिन परिहार, ये भी नहीं हुआ अभी यहां अवाच्य का मैंने कथन किया ऐसा भी नहीं हुआ और मेरे के अंदर प्रतिपत्ति ही नहीं है ये बात भी खंडन हो गया। तो परंपरा मेरे को प्रतिपत्ति है, आगमत प्रतिपत्ति है और उसी आगम का अनुवाद करने से अवाच्य का कथन भी नहीं, आगमत प्रतिपत्ति प्राप्त होने से अप्रतिपत्ति दोष दूर हो गया और प्रतिपन्न वस्तु का ही मैंने अनुवाद मात्र किया हूं अतः अवाच्य का कथन भी नहीं किया, वे प्रतिपत्ति भी गई। इति एवं दोषद्वयं परिहरति, इस प्रकार से दोषद्वय का परिहार कर दिया जो है याज्ञवल्क्य महाराज ने। यदि प्रश्न का जवाब तो हो गया गार्गी तो मौन बैठी आगे बोली भी नहीं, पहले जवाब समाप्त होते तो खट जी बोल गया कथन खोलो आकाश हो तो झटदी बोला देखिए अक्षर कुछ नहीं बोले, उसको उतने से ही लक्षित हो गया है समझ में आ गया है इसलिए आगे बोलने की जरूरत नहीं है उसको, लेकिन बाकी को अभी समझ में नहीं आया है। बाकी तो मध्याधिकारी है ना मध्यमाधिकारी लोग हैं, इसे उन लोगों के लिए आयाज्ञल का अपने तरफ से व्याख्या करते हैं जैसे हमारे आपके लोगों के लिए व्याख्यान हो रहा है अस्तुल मनन इत्यादि, गार्गी के लिए जरूरत नहीं, गार्गी के लिए हो गया जवाब। इसलिए कहते एवं अपाकृत प्रश्न पुनः गार्गी प्रतिवचन द्रष्टव्यम, अपाकृत हो गया प्रश्न, लेकिन बीच गार्गी तो बोली नहीं, लेकिन आपको कल्पना करनी पड़ेगी गार्गी बोली है ऐसा मान लेना पड़ेगा। पुनः गार्ग्या प्रतिवचन द्रष्टव्य ब्रूही किंत अक्षरम यद ब्राह्मण अभिवंती, ऐसी कल्पना करो बीच में, अध्याय करो या तो, नहीं तो कोई रास्ता नहीं, वो तो बोली नहीं, श्रुति में तो है नहीं, इसलिए अपने तरफ से अध्याय कर लेना पड़ेगा गार्गी ने ऐसा पूछी थी। क्या पूछी है वो? किम तदक्षरम यद ब्राह्मणवती ब्रूहिता, जो ब्राह्मण लोग अक्षर तत्व का वर्णन करते हैं वो जैसा वर्णन कर रहे वही तुम सुना दो। इत्युक्ते आह, ऐसा उसके प्रश्न पूछे जाने पर जवाब में कह रहे हैं अस्तुलाम तस्तुलाद अन्यत भवती, वो जो अक्षर तत्व ना वो स्थूल से भिन्न है। ब्राह्मणानां चेत स्वसंवेद्यम तरे घटाय निर्देश्यम स्यात्, क्योंकि ब्राह्मण अभिवंत्य का यदि ब्रह्मवेत्तालों का अनुभूति का विषय है वो, और वेद्य हो गया, यदि वेद्य तो फिर घटादि के साथ उसका निर्देश होना चाहिए ना, तब कहते नहीं उसका स्थूलत्व ने भी निर्देश नहीं हो सकता, अस्थूलम तस्थूलाद अन्यत भवति, स्थूल से भिन्न है। स्थूल से भिन्न है का मतलब सूक्ष्म है, एवं तरी अणु अनणु, यदि अणु है कहोगे यदि नहीं नहीं हो तो अनणु है, अणु से भी भिन्न है। अस्तुतर रस, चलो सूक्ष्म भी नहीं अत्यंत स्थूल भी नहीं छोटा है, कहते अरसुरम छोटा भी नहीं है वो, तो लंबा है, एवं तरी दीर्घम नापि दीर्घम विधि अधीर्घ, इसे न छोटा है न लंबा है न वो मोटा है न सूक्ष्म, इसका मतलब क्या हुआ? कदेवम एतेश चतुर्भिः परिमाण प्रतिषेध, ये परिणाम लिख दिया है ठीक करो, परिणाम नहीं परिमाण प्रतिषेध, नाम हो गया माण को उठो गया नाम उलट गया, अन्य ग्रंथों में सही होगा, जिनके यहां गड़बड़ है वही करो, सब कर दोगे, ये अलग अलग पुस्तकें सबके पास है। आप चतुर्भिः परिमाण प्रतिषेध ही द्रव्य धर्म प्रतिषिद्धो न द्रव्यम तदक्षरम इत्यर्थः, इन परिमाण का प्रतिषेध के द्वारा मानव द्रव्य के धर्मों का ही प्रतिषेध कर दिया, जब धर्म का प्रतिषेध हो गया धर्मों के बिना धर्मी कहां से रहेगा, इसलिए द्रव्य ही नहीं है यह सिद्ध हो गया, न द्रव्यम तदक्षरम इत्यर्थः, इसलिए इसका तात्पर्य है वह अक्षर तत्व को तुम द्रव्य कोटि में नहीं रख सकते हो। अस्तुतरी लोहितो गुण ततोपि अन्यत् अलोहितम्, चलो ठीक है एतार्ष परिमाणवान द्रव्य नहीं है, इन अग्नि तत्व तो मान लो उसको, अग्नि ही होगा वो, बहुत तेज आग्नेय गुण है, लेकिन आगे आग्नेय गुणो लोहित, आग्नेय गुणे लोहित, इसलिए पूर्व पक्ष अस्तुतरी लोहितो गुण ततोपि अन्यत्, नहीं नहीं लोहित गुण वाला अलोहितम मैंने अग्नि से भिन्न अलोहितम उपलक्षण विधेया स्वरूप वर्जितम यावत है ना, उपलक्षण विधा से यहां पर समझना है अलोहित मतलब क्या, लोहित से उपलक्षित क्या है, लोहितवान द्रव्य ही भी वो नहीं है, अग्निरूप द्रव्य भी नहीं ले सकते आप, पहले तो हो गया द्रव्य सामान्य कोटि में निषेध कर दिया, क्योंकि न्यायिक आदि लोग क्या है द्रव्य कोटि में डालते, विभू परिमाण वाला मानना है, आत्मा क्या है आत्मा का लक्षण ज्ञान अधिकरण महात्मा सचदि विद परमात्मा जीवात्मा चैति सच एकोपी प्रशरम भिन्नम विभुर नित्यश्च, सब लिखा है कि नहीं लिखा वहां, तीसरे खंड में नहीं नहीं वो द्रव्य में मात्र को आत्मा को, वो द्रव्य किसी भी प्रकार का परिमाण विभू परिमाण भी नहीं, कोई परिमाण वाला नहीं है, न स्थूल है न सूक्ष्म है न लंबा है न चौड़ा है न छोटा है न बड़ा है का मतलब क्या, किसी भी प्रकार का परिमाण वाला नहीं, वहां जो हम लोग भी कहते हैं सर्वव्यापक बोलते हो वेदांती, कहते भाई वो तो सापेक्ष कहना पड़ता है, तुम तो जड़ बुद्धि वाले हो तुम आकाश को सबसे बड़ा मानते हो, हम कहते आकाश से विद्या है छोड़ो, वो सापेक्ष कथन मात्र करते हैं, नहीं तो वाक्य में सर्वव्यापकत्व विभुत्व नाम का भी जो परिमाण कुछ भी नहीं है, कोई धर्म नहीं है, इसलिए वह द्रव्य कोटि में ही नहीं आ सकता, विभुत्वात्मक परिमाण विशिष्ट द्रव्य कोटि में भी आप आत्मा को नहीं, सामान्य पर्ण द्रव्य कोटि में निषेध कर विशेष पर्ण द्रव्य कोटि में निषेध करते हैं, अग्नि में भी उसका अंतर्भाव नहीं कर सकते, क्योंकि लोहित रूप वाला अर्थात जो है लोहितम का तात्पर्य यहां पर अग्नि का जो गुण आग्नेय गुण जो लोहित उसको लेना है। भवत तरी अपाम स्नेह, चलो जाने दो, जल में विद्यमान जो स्नेह है तारस गुण वाला होने से इस अक्षर ब्रह्म को जल में अंतर्भाव कर देना चाहिए। तो सिद्धांत आया न अस्नेहम, ऐसे नहीं कर सकते, क्यों श्रुति कही है अस्नेहनम अस्नेहम, अर्थात क्या है मूर्त द्रव्य भिन्न हो गया, ये जल और अग्नि को निषेध कर दिया है, जल और अग्नि दोनों ही पृथ्वी अधिष्ठित होता है, अतः पृथ्वी भी निषेध हो गया स्वतः ही, इसलिए पृथ्वी जल तेज तीनों से भिन्न है अर्थात मूर्त पदार्थों से भिन्न है। अस्तर छाया सर्वताप अनुदेशित छाया, कहते हैं इसका मतलब क्या, मूर्तत्व में उपदेश नहीं हो सकता, उसका गुणत्व में उपदेश नहीं हो सकता, गुणवान रूप में उपदेश नहीं हो सकता, द्रव्य भी नहीं है, फिर इसका मतलब क्या, किसी प्रकार से निर्देश नहीं कर सकते हो, निर्देश नहीं कर सकते हो, इसका मतलब छाया है वो, और छाया किसी पड़ती है पृथ्वी की, पृथ्वी की छाया तो पार्थिव तत्व के कारण से छाया होती है, और छाया का कोई निर्देश नहीं कर सकता, पृथ्वी का तो निर्देश हो सकता गंधवती पृथ्वी कहा जाओगे आप, लेकिन पृथ्वी की छाया का लक्षण करो कोई लक्षण नहीं कर, निर्देश नहीं कर सकता, इसलिए उसको छाया रूप मान अक्षर तत्व, क्योंकि आप निर्देश नहीं कर पा रहे गुण गुणी रूप है ना, मूर्तत्व निर्देश नहीं कर पा रहे हो, इसलिए उसको मूर्तों के छाया रूप ब्रह्म है ऐसा मानो। कहते नहीं अच्छायम, अच्छायम कह दिया सरता अनिर्देश अच्छाया अपी अन्यत अच्छा तथोप्यन्यत अच्छायम, छाया अपी अन्यत छाया से भी भिन्न है कौन ये अक्षर तत्व, इसलिए इसको अच्छायम कहते हैं। नीचे दिया है देखिए एक नंबर टिप्पण देखना, छाया मैंने अदीप्ति तमो ध्वांतम तदुभय भिन्न मित्र, छाया शब्द उसे लेना जो तम रूपी अंधकार है उसे भिन्न लेना छाया को, क्योंकि आगे अतम भी बोल रहे हैं ना मंत्र में अतमो शब्द भी है, इसलिए यहाँ छाया से तमा रूपी जो अंधकार जो प्रसिद्ध है उससे भिन्न समझना, अर्थात क्या मूर्त द्रव्य सापेक्ष वस्तु को ग्रहण करना है, पृथ्वी आदि जैसे आपकी छाया पड़ गई, मकान की छाया पड़ गया, पेड़ की छाया पड़ गया, इसका मतलब क्या मकान पेड़ आपका शरीर सापेक्ष है ना छाया, अंधकार सापेक्ष वस्तु है क्या, अंधकार किसी पार्थिव वस्तु का सापेक्ष नहीं है, इसे तमाशब्द से क्या लेना स्वतंत्र अंधकार को ले लेना, और छाया शब्द से सापेक्ष पार्थिव सापेक्ष, अरे जब छाया का निषेध हो गया तो छाया बांध जो वो जो पृथ्वी था उसका भी निषेध हो गया, अरे तीनों मूर्त द्रव्य का निषेध हो गया, चलो तीनों मूर्त द्रव्यों से भिन्न फिर अंधकारी मान लो भाव पदार्थ, अस्तुतरितमो तमा को मान लीजिए, कहते न अतमा तम भी नहीं मान सकते, वो अंधकार रूपी भाव पदार्थ भी नहीं है, कि जहां ज्ञान उदय हो जाता है वह ज्ञान रूपी भाव पदार्थ तम रूपी भाव पदार्थ जो माया रूपी भाव पदार्थ है ये श्रुति नष्ट हो जाता है, तमा अज्ञान माया से पर्यायवाची है इनका नाश हो जाता है ज्ञान से, अतएव इसको भी हम अक्षर ब्रह्म का स्वरूप मान नहीं सकते, अतमा भवतु वायु, चलो मूर्तों में से कोई नहीं हो सका, भाव रूपा तम पदार्थ को तुम नहीं मान रहे हो, अमूर्त को मान लो, इसका तो तुम्हारा ब्रह्म अमूर्त है अक्षर अमूर्त है, कहते नहीं नहीं नहीं भूत वायु स्तरी चेत अवायु हो, वायु रूपा अमूर्त ना भी हो लेकिन आकाश रूपा अमूर्त मान लो, भवेत तरी आकाशम यदि अनाकाशम अनाकाशम, चलो इन सबसे भिन्न है मान लो, इन सबका संबंधित होगा पंचभूतों से भिन्न है, मूर्तामूर्त से भिन्न है, गुण गुणी से भिन्न है, द्रव्य से भिन्न है, इन द्रव्यों के संबंधित तो मान लो उसको, जैसे आपका जो जाति होती है कर्म होता है ये सब क्या है इन्हीं का संबंधी होकर के तो रहते हैं, लेकिन न द्रव्य है न गुण है न कर्म है न द्रव्यवान है न तो मूर्त है न अमूर्त है, सबसे भिन्न हो जाति लेकिन इनका संबंधी है, इन सबका संबंधी हो समवाय समय से रहते हैं अताय समय से रहता है वो ये मानना पड़ेगा, उसी प्रकार को संगभूता पदार्थ है कहते नहीं बहुत तरी संगात विच्छेद असंगम, तो श्रुति कहती है असंग असंबंधी है, न संबंध रूप है न संबंधी रूप है दोनों खंडन हो गया, भवत तरी संगात विच्छेद जतवत न असंगम। जो तुम्हें लाक्षा, जैसे लाक्षा होता है संबंध रूप भी होता है, संबंधी रूप भी बन जाता है, दोनों को जोड़ता है ना लाक्षा। लकड़ी वगैरह पहले ये होता था, कील वगैरह कहाँ थे, लोहे के कील नहीं ठोकते थे पहले, जब यहां भी लकड़ी का जोड़ होता था एक छेद करते थे, दूसरी लकड़ी का कील जैसे बनाते थे और उसको लाक्षा का घोल बनता था, पकाते थे उसको, डुबाया और उसको ठोकते थे, ऐसा मजबूत रहता था एक कील, तो सब बेकार है तो टूट ही जाएंगे लोहे का कील भी, लेकिन वो नहीं टूटता था, सौ सौ साल तक टिकते थे, लाक्षा में उसको डुबो करके रखते थे, फिर उसको उसको ठोकते थे, जोड़ने का काम जबरदस्त करता था। तो लाक्षा की विलक्षणता है जोड़ना, लेकिन इसलिए जत्व दृष्टांत दिया, जत्व के समान लाक्षा के समान संगातक मान ले तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो असंग है। रसोस्त तरी कत्यारसम, अब गुणों का निषेध करते, पहले गुणी का निषेध हो द्रव्य का, मूर्तामूर्तत्व ने भी निषेध हो गया, संबंध रूपेण भी निषेध हो गया, और संबंधी अपर संबंधी कौन है, गुण, उनका भी निषेध करेंगे। रसोस्तु तरी असम तथा गंधोस्तु चेत अगंधम, उपलक्षण है अन्य सकल गुणों का। असतरी चक्षु मन अचक्षु अचक्षुष्कम नहीं चक्षुरस करणम विद्यते अतो अचक्षुष्कम, गुण भी नहीं, गुणी भी नहीं, मूर्त भी नहीं, अमूर्त भी नहीं, संबंध रूप भी नहीं, किंतु ये संबंध संबंधियों को ग्रहण करने वाला करण है, नहीं करण भी नहीं है वो, इसे अस्तुतरी चक्षु मैंने अचक्षुष्कम नहीं चक्षु रस्य करणम विद्यते, चक्षु इसका करण रूपेण विद्यमान नहीं है, क्योंकि बिना करण के देखता, पश्यत्य चक्षु श्रणोत्य करण, आते भी इसका कोई करण नहीं और खुद करण रूप भी नहीं। आप कह सकते हैं इसका करण नहीं है लेकिन मैं करण रूप हूं, जैसे चक्षु दूसरे कोई करण सिस्टम देखता है क्या, चक्षु भी एक तत्व है, वो क्या किसी अन्य करण के माध्यम से उसको देखेगा, लेकिन खुद करण है, अतः उसको अन्य करण की अपेक्षा नहीं होता, उसी वजह से करण कोटि में डाल दो, कहते वो भी नहीं, क्योंकि पश्यत मंत्र वर्ण तथा श्रोत्र स श्रोत्य कर्ण इति श्वेता श्रोत्र परिषद। इस प्रकार से वृत्ति रूप विज्ञान का निषेध ला जा रहा है अतेजस्कम, इसके पहले तथा अश्रोत्रम हो गया भूत तरी वाक अवाक वाणी रूपा करण भी नहीं, ज्ञान रूपा ज्ञानेन्द्रिय भी नहीं, वो कर्मेन्द्र भी नहीं, अक्षुष में सकल ज्ञानेन्द्र का खंडन हो गया और सकल कर्मेन्द्र का एक अवाक से खंडन कर दिया, न व ज्ञानेन्द्रिय रूप है न व कर्मेन्द्रिय रूप है, कहते कोई बात नहीं, तथा अमन अंतकरण रूप है वो, कहते नहीं नहीं वो अंतकरण रूप भी नहीं, बाह्य कर्णों का निषेध किया ज्ञानेन्द्र नहीं कर्मेन्द्र नहीं और अब अमन से अंतकरण भी वो नहीं, चलो वो नहीं है सब कर्ण अलग विराजमान रहते हैं उनसे निकलने वाले वृत्ति रूप है वो, कहते नहीं तेजो अग्नि आदित्य प्रकाश विजते, अग्नि का प्रकाश आदित्य का प्रकाश इनके प्रकाश में क्या हो रहा है, किरण आप देखते हैं, वही आप वृत्ति समझना, दार्तांत में वृत्ति, वहां जैसे अग्नि से क्या होता है किरण निकलते तब उसको प्रकाशन होता है, सूर्य से भी किरण निकलता है तब प्रकाश होता है, इसी प्रकार से ये कर्ण वाला भले ही है ये नहीं है अक्षर तत्व ब्रह्म तत्व, इन कर्णों से निकलता वृत्ति रूप होगा ना, तभी तो घट आदि को प्रकाशन कर रहा है, इसको वृत्ति रूप मानो किरण स्थानीय मान लो, तो कहते न अप्राण कद क्यों अप्रकृति इत्यादि प्रकाश सदस्य न विद्य नहीं तेजो अग्नि आदित्य प्रकाश सदस्य विद्यते यदि अतेजस्कम कार्य कर दिया अविद्यमान तेजो अस्य इति तत्र अतेजस्कम अविद्यमान तेजस का उसको कहते हैं अतेजस करता अग्नि आदि के प्रकाश के जैसे किरण होते हैं तादृश तेज रूप किरण रूप वृत्ति रूप चीज यहाँ पर नहीं होता, अत वृत्ति भी नहीं है वृत्ति रूपा भी नहीं है, वृत्ति रूप भी नहीं वृत्ति का कारण, वृत्ति का कारण क्या है प्राण, वो प्राणी आत्मा है मान लो प्राणी अक्षर है प्राण ही ब्रह्म है, नहीं नहीं अप्राणम अध्यात्मिको आध्यात्मिको वायु हो प्रतिष्ठित थे अप्राण जान के बोलते, इसलिए कि प्राण स्थलिंग से प्राण रूपी ब्रह्म ही है ना अन्यत्र आया है, यहाँ लेकिन प्राण सत्कार ब्रह्म नहीं, इसे कहते निषेध विशिष्ट है ना अप्राणम, इसे कह दिया अप्राण से किसका निषेध कर रहा हूं आध्यात्मिक जो वायु है उसको प्रसिद्ध किया अप्राणमिति, कहते चलो प्राण भी नहीं है या प्राण वगैरह जो आते जाते हैं जिसके अगर टिका हुआ है वो द्वार ले लो, तब तो सर्व द्वारों का ग्रहण हो जाएगा, लौकिक अलौकिक जितने भी द्वार स्वरूप है सब ग्रहण हो जाएंगे। कहते नहीं नहीं मुखम तरी द्वारम तत् अमुखम, कहते मुख है वो अर्थात द्वार है अक्षर तत्व, ऐसा कोई कहे कहते नहीं नहीं तदा मुखम, वो मुख रूप भी नहीं द्वार रूप भी नहीं, किसी भी चीज का वो द्वार नहीं होता। कहते चलो द्वार भी नहीं है किंतु नाप तो नाप रूप है, नाप का स्वरूप है या नाप वाला है वो, कहते दोनों ही नहीं। अमात्र नियत ये न नियत सवितरा तन मात्र अमात्र मात्रा रूप तन न भवति न तेन किंचित नियते नियत ये नहीं नियत असव, दो उत्पत्ति कर लेना करण और कर्म उत्पत्ति कर लेना वस्तु के लिए, तन तब उसको बोलते मात्रम, और अमात्रम का मतलब क्या मात्रा रूपम तत् न भवति, और मात्रा का स्वरूप भी नहीं नाप रूप भी नहीं है वो किलो भी नहीं है वो किलो वाला भी नहीं, क्योंकि न तेन किंचित नियत दोनों लिए ना तेन किंचित भी न मियते, किसी के भी उसके द्वारा नापा भी नहीं जाता किसी को, और न स्वयं नाप स्वरूप ही है वो, छोड़ो फिर वो भी नहीं है ब्रह्म। आस्तुतरी चित्रवत अनंतरम, कहते चित्र के समान है वो, कहते वो भी नहीं अनंतरम नाश अंतरम चित्रम अस्ति, इसे कोई चित्र भी नहीं है, कोई अवकाश रूपा भी नहीं है वो। भवितरी बही, कहते ठीक है उसके भीतर कुछ नहीं है तो बाहर तो कुछ होगा, ऐसे वो लोग मानते ना योगा योगाचार है ना, माध्यमिक हो गया योगाचारी, माध्यमिक तो ना अंदर है बाहर कुछ नहीं बाहर भी कुछ नहीं है, अब दूसरा कहते नहीं अंदर है, अंदर ही चेतन है आत्मा है बाहर कुछ नहीं, ये योगाचार हो जाता है। सौत्रांतिक कहेगा नहीं नहीं अंदर भी है बाहर भी है भाई, ऐसे कैसे कहते बाहर ना हो तो व्यवहार कैसे होता, बाहर भी है और बाहर ना हो तो अंदर प्रिंट कहां से पड़ता, आप अगर अंदर वासना स्कंद मान रहे हो वासना कहां से आ गई यदि बाहर कुछ नहीं होता, इसलिए बाहर बाहर भी है, लेकिन जरूर वो बाहर जो चीज है वो अंदर दिखाई देने से मानना पड़ता है, अतएव अनुमेय है वास्तव में नहीं, अनुमान से निश्चय कर लेता हूं सूत्रांति करता है, तब वही बात करते नहीं नहीं दोनों सत्य है अंदर भी है बाहर भी है, और अंदर का जैसा प्रत्यक्ष होता है वैसा बाहर का भी प्रत्यक्ष होता है, सर्वास्तित्ववादी इनको कहा गया इसके लिए। तो खैर इस पर विचार अन्य कराएगा विस्तार से देखा जाएगा, अब याद है कि उन्हीं का निषेध सांकेतिक रूप से कर रहे हैं यहां पर, अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं, अंदर है कहना भी गलत बाहर है कहना भी गलत, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों सापेक्ष वस्तु है, फिर आत्मा क्या हो जाएगा सापेक्ष हो जाएगा परिच्छिन्न वस्तु हो जाएगा, इसलिए न तो वो अंदर है न बाहर है अर्थात तो सर्वत्र है। अस्तुतरी भक्षयित्री, कहते ठीक है वो भक्षण करने वाला भोक्ता है मान लो, कहते नहीं न तो दस्तावत किंचन, किसको खाता ही नहीं किसको भोग ही नहीं करता वो, तो भोक्ता कैसे भवितरी भक्ष्यम कसे, अरे किसी तरह खाया जाता होगा अक्षर तत्व को, कहते नहीं न तो दस्तावत कश्चन उसको कोई नहीं खाता वो भोग्य भी नहीं, सर्व विशेषण रहितम इत्यर्थ, कहने का तात्पर्य है वाक्षर तत्व सर्व विशेषण रहित होता, और या साधु बन के विशेषणों की भोगी रहते लिखना चाहते हैं वेदांत आचार्य लिखना पड़े, लिखने के चक्कर में दौड़ रहे 9 साल परीक्षा देंगे दिमाग खराब, अतः 9 साल परीक्षा देंगे तब वेदांत आचार्य लिखने का मौका मिलेगा, उसके चक्कर में लगे रहते हैं लोग, नहीं एक उपाधि चाहिए विशेषण चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे क्या पढ़ के आया, अरे वेदांत आचार्य कोई शास्त्री हो रहे कोई आचार्य हो रहे, लोग कहेंगे शास्त्री जी महाराज आइए तो सविशेषण ब्रह्म है, जो विशेषण माता पिता ने दे रखे हैं यही बड़ा खोपड़ी खराब कर रहा है, उल्टा और विशेषण जोड़े जा रहे हैं उसमें है? गजब बात। और वो अक्षर तो कैसा है कद सर्व विशेषण रहित, इसलिए उस ब्रह्मानुभूति करना होगा जो कुछ विशेषण उपलब्ध है उसे भी त्यागना पड़ेगा, उसके साथ अपने अहंत ममता रूपी अभिमान को छोड़ना पड़ेगा, प्राप्त विशेषणों के में विद्यमान अहंत ममता को भी त्यागना पड़ेगा, और विशेषण को जोड़ना तो बिल्कुल ही अनुचित है, इसलिए एकमेव द्वितीयम हित केन किम विशेषित है, क्योंकि वह एकमेव द्वितीय तत्व है, उसको किससे किसको तुम विशेषित कर दोगे, उसको तुम विशेषित कर ही नहीं सकते आप किसी से। अनेक विशेषण प्रतिषेध प्रत्यय प्रयासात अस्तित्व तावत अक्षर से उपगमितम श्रुत्या, अनेक विशेषणों का प्रतिषेध से का अथक प्रयास हुआ, एक विशेषण तो कितना शब्दों का निषेध किया, लेकिन समस्या ये है अनंत विशेषण सब का निषेध करना भी असंभव है। विशेषण एक तो थोड़ी है, आप कितने आचार्य बनोगे, कितने विषयों का आचार्य बनोगे, एक विषय दो विषय तीन कितने के बनो, 500 विषय है, सारा जिंदगी लगा सभी विषयों का आचार्य तो बन ही नहीं सकते आप। अगर नारद के तुल्य तो बन ही नहीं सकते, नारद तो सर्व विषयों का आचार्य था, फिर भी सुन क्या ना हम शोकम मेरा शोक नहीं, क्यों जंजाल में पढ़ना, जब अनेकों से जब नहीं हो सकते तो एक से भी नहीं होता अनुमान कर लेना चाहिए। जब जिस चीज के अनेक पकड़ने के बाद भी हमारा शोक नहीं जा सकता, ऐसे तत्व का एक को भी पकड़ना व्यर्थ है, बल्कि उस चीज को पकड़ना चाहिए जिस चीज से सारा शोक दूर हो जाता है, वो अक्षर तत्व का ज्ञान। इसे कहते यद्यपि श्रुत अनेक विषय प्रतिषेध का प्रयास से अस्तित्व तावत अक्षर से उपगमितम, अक्षर का अस्तित्व तो निश्चय कर दिया श्रुति ने, उपलक्षित ज्ञापित तथापि फिर भी लोक बुद्धि अपेक्षा आशंकते यतो अतो अस्तित्वाय अनुमानम प्रमाण विपन्नस्यते, अरे लोक बुद्धि की अपेक्षा से आशंका को दूर करना चाहते हैं, क्या ऐसा भी तो हो सकता है क्या, लोग कहेंगे एक बात भी तो ऐसा कैसा हो सकता है, निर्विशेष वस्तु को मानने के लिए कोई खोपड़ी तैयार नहीं, चाहे नया एक बौद्ध बौद्ध जितने भी दर्शनकार है सबने सविशेष ही माना, एक माना निर्विशेष शून्यवादी, उसको तो बिल्कुल नास्तिक कर दिया, क्यों शून्य कर वो भी गलत है, पूर्ण को शून्य कह देना, इस शब्द का जाल है तो कोई दिक्कत नहीं है, इन शब्द जाल ने वास्तव में शून्यता कह दिया, पारमार्थिक शून्यता मान लेता है तो गड़बड़, उसका निषेध किया। अरे सभी लोग है सविशेष रूप ही मानते, निर्विशेष को ग्रहण करने की बुद्धि किसी में भी नहीं आई, अब उनको क्या करें, अब उनको कैसे समझाएं इस निर्विशेष को, वो तो अनुमान से समझेगा, और जो अनुमान करोगे सविशेष सिद्धि होगी, वो कहता है कहते नहीं नहीं निर्विशेष का भी अनुमान हो सकता है, कैसे अनुमान करोगे, इसे ये तो आशंकते अतो अस्तित्वाय अनुमानम प्रमाणम उपन्यस्यति, अनुमान प्रमाण को उपन्यास किया जाता है, धृतित्व हेतु देंगे, जो कि वहां का हेतु में से एक हेतु है, उदयनाचार्य का अनेक हेतु से हेतु धृतित्व भी है, सबसे पहला तो उनकी कार्यत्व चित्त्यंकुराधिकम सकर्तृकम कार्यत्व घटव, ये उन्होंने सबसे पहले लिया, तो उसके बाद जाकर के वो आगे बढ़े, वो धृति को भी उन्होंने लिया, यह श्रुति सीधा धृति कहती है, कार्यत्व भी देंगे क्योंकि तो जो सूत्र है ब्रह्म सूत्र कार्यत्व तो हेतु को दे रहा है कि नहीं, शास्त्र योनित्व है कि नहीं, और अर्थात जब दूसरा ही सूत्र आता है जन्मादिस्य यथा, जन्मादि अस्य यथा, वही कार्यत्व हेतु तो बता रहा है, तो ब्रह्म सूत्र में लिया है, श्रुति में भी पहले आ चुका है, तो वाय मानी भूतानि जन देने जाता जीवन इत्यादि कार्यत्व हेतु का प्रतिपादन हो चुका है, धृतित्व को प्रतिपान कर एक वाक्षर से प्रशासनिक गार्गी इत्यादि।